ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين مقصد دلائل وحدانیت اللہ تعالی بیان کو پدیر کو بہن دلائل نقلی پر توحید دوبارہ تعالی باندھ بیانی گی مجاہد اعظم اور موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعات کا استعمالوں گی کہ اگئی سمر مجاہدی کری دی اگئی سمر قربانی کری دی او د کم کم قسم بت پرستان سر آگئی مباحث و مناظری کری دی تو یو طرف سے دفتل دار سر بحث کرے دی داری بیان سورہ مریم کی تیر شوی دی نبل طرف سے قوم سر ہم بحث قدی بارہ کی کرے دی جدا تاسو دو دکانوں کا مبندگی کوئی یا دستور بندگی کوئی دا گول باطل دی نبل طرف تا دا وقت بادشاہ سر آچا غبلوی لوی تاوی کولی نمرود سره خبري راغلي دي هغه سره مناظري کړي دي د حضرت ابراهيم عليه صلوات والسلام زیات زندگی هغه ټول په دې مجاهدو کې تیر شوه دا لوی امتحانات الله تعالی ته حضرت ابراهيم عليه صلوات والسلام باندې روزته او همدغه امتحانات کې چې کله کامیابی دوی ته حاصل شوه نو الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته د قلب پرانا ملاو کا چه حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خلیل اللہ دے قلت مقام دا دیر دیا توی دے چه دا محبوب کی طرف ناکم حکم کیگی بغیر سے چونکرا دا غی تسلیم او حاغم امن قدیر اکو کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خلال قوم سر جکم بخم باہر دشوی دا ہر قسم دلائلی دو دی مکھ تکلیو خدا قوم پوی دنا هر څومره دلایل حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام بیانول خو دوی دغه دلایل باندې نه پوهېدل نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام یو بل طریقه درته اختیار کړه چې دوی سره سوشي دوی سره داسې مقابله وشي چې دوی دا هغه حقیقت ښکاره شي او د حقیقت سترګې د دوی ته لوشي دلته کې د حضرت ابراهيم عليه السلام د مجاهدې بیان داسې موقعه راغله د دې قوم لپاره چه آغاد دی یو جشنو یو دخش آلی رضو او ابراهیم علیه السلام هم دی کوشش کو دی حضرت ابراهیم علیه السلام تا پا آغا جنشن کی دی شریک دو دی پارا دعوت ورکو چه رازا تو هم من سرا پا دی خوش آلی کی شریک شا دا میلہ دا دا دا خوش آلی موقع دا دا آغی ذهن کی دعوی که ابراهیم علیه السلام من سرا دا غزای تلاڑ شی نو ممکن دا چې دې بیا زمونږه متاثر شي او دا خپله خبره کړي لکه یو کس دی هغه د یو شي مخالفت کوي د ګناهونو مسل ته مثلا اور دا او باش خلک په هغه باندې محنت داسې وکړي چې دی ځان سره هغه محفل کې شریک کړي هغه مجلس کې شریک کړي نو معلومه خبره دا چې سبا د دې بیا د هغه مجلس په حواله د خولې نه څه خبره ایستې نه شي کله په کې ناسته ولاړه کړي دویم دا محنت کو چې ابراهیم علیه السلام مونږ سره لاړ شي نو دی به زمونږ متاثر شي دا خپله خبره به پرېږدي او زمونږ طرف ته به مایل شي حضرت ابراهیم علیه السلام هغې ته وایي چې زما زړه تا سره تل دا نه غواړي بالکل زادانه ګواري زه محسوسوم چې تاسو سره په داسې موقع باندې زه شریک شم او لاړ شم دا زما د دین نه خلاف تا دا د غیرت نه خلاف تا دا زما د جذباتو نه خلاف تا زه تاسو سره نه شم تللی دا خبر ورته پلار کړې ده او دا یې نور مشرانو حضرت ابراهیم علیه السلام د دې موقع په تلاش کې کله چې دوی لاړل ابراهیم علیه السلام هغه مندر ته راغی خاص چې د کم نمرود هغه لوی مندر جوړ کړی او بلا بلاګانې پکې پرتې وې او د دې د عادت دا چې هغه نظرانې مزرانې هغه بلاګانې ټولې راوړې وي هغه د دې بوتانو مخې ته په دې بنیاد باندې ښې وي چې دا دې مندر کې د بوتانو مخې ته پرتې وي موږ به هلته لاړ شو کې به شو واپس را شو دې کانو کې به په تبرک حاصل شوي دا به په دې باندې شروع ابراهيم عليه السلام صبر راغت په ورار مندري چې کله کولاو په ناول دوی سره یو سات هم بنې کې ټو کې ور سره کوي چې تاسو باندې په دې خلکو ډېر لوی باور او صدا دې لري ته ماده خبري یې تاسو مبارک دې صاحب کې ده او دا څنګه مې زونه چې تاسو ته پراته دي مخه ته دا تاسو کړو لینا دا مجمع د دې دا متایانی دي دا اسلام دې دا اسلام دې دا خبره ویلې ده نو په حقیقت کې حضرت ابراهيم عليه السلام هغه سره مسخري کوي هغه سره کوکي کوي دا بې جان څه دي او بیا په بسم الله وې او ټول بوتان مات کړو صرف یو بوت کې هغه هم په دې غرض باندې پریخه دی چې هغه څه مقصد دی چې دا هغه سات لا جواب وګرځي د دې د تفکیک او د الزام د کار دا یو خاص بوتي پریخه د مور ته ټوټه ټوټه کړو او لا بس کارې دا څنګه اور چې هغه میله کې خوږی شوی دی کنه او دا چې شوی دی چې د لوګي نه ورته خوږ نه ښکاری ار یو د بل نه مخ کې کیږي او د مندر ته ځان دا رسي چې دا پراګونه به موږ وکړو او چرانه دا حالت دی چې د چا کوزه نشتا د چا سټ نشتا د چا خوږ نشتا د چا پن نشتا کاندو کا پر پاتې دی خای او څنګه را باندې دا به موږ خدای نو سره چاو داولې د دنیا زیات ظالم بلشته سوچ په کار نه هغه خدایان چې هغه د پنځار نه د صبر گزار نشي د کولې شاعر وای دا خدایان د دې عبادت کوم پر لپاره څه فائدہ دی ته هغه د پنځار نه هغه صبر نشه اوس په کولې چې ابراهيم عليه السلام په غرب ورته نه وخت ترس کړ هغه ته بالو لیکو نه پراتو نو دې چرانه حضرت ابراهيم عليه السلام خدا کار کړو اوس دا غصه دی نمرود چا خبر کوي اوس په مه پرسي دی بل څه کوي ابا چې غصه شد هغه د خلینو دا ګرم هوا د اور په شان وته یو بدشکل شی او بدشکل شی خو د خدای دا وای کړو دا نو څنګه اور ورته چې الله کو خدای دا چې به ورته کی دي تاسو بدشکل کی دي خو دای به ورته دا وی ډیر بدشکل او ته په مخه مو ډیر ښای شي هغه غصه الګا دا چا هغه یو ته نه مونږ دی یو الګ نه دا خبر اورې دا چا که څنګه دې خدایانو په سره لګیا دي معلومي کې دا شیا په کان کا پر کړی دي الکه نو مسو دي دې دا خلک ورته ابراهيم وي نمرود اعلان وکړ چا لاره و یو خد دې خلکو مخه ته راولای کې دې شي چا په دې کار باندې دې دې گواهی کی او یا په ځان باندې اقرار وکړي ګور دا د قانون دا او دا مذهب هم دا چې جوړ کړو دین دا چې جوړ کړو دا نه چې بغیر د گواهی نه به یو مجرم باندې سزا کې جوړه کافرو خدای او قانون ودبانه خامخا سو په شهادت کی یا کم از کم په ځان باندې به اقرار وکي مطلب هم ته سمشي بس په سلام باندې وره او ابراهيم عليه السلام دې راته ته خوشاله ده چې دا تمام مخلوق ولاړي او دې ته داسې الزامي جوابونه اور کما چې دې داسې شي پشا شا بګو ابراهيم عليه السلام په خندا خوشاله را روان او دا نور ټول پرسي کی کته کیږي وبره الکه دا کار تا کړی دی هول کا هو څنګه به وي اخر زمانه سره تاسو کوي دا په تاسو خدایان دی دا یو شنا په کې لا دغه سي دي تاسو ته نه تاسو کوي کدا څه زنه خبره کوي نه حال بدل کوي حضرت ابراهيم عليه السلام چې ورته دا خبره کوي دا پاجي برداشت کوي مشروط خبره کوي کبي رحم ها ذا فسلوه ان كانوا ينطقون دا غوي بامبر دی تاسو زنه وکړي کدی شرط کدی خبره کین حال په دغه وای شرط ور سره لګولې دی ابراهيم عليه السلام به دنیا ته خبره نه چې دا خو څه نه به جان شه د څنګه ته نه تاسو کو هغه ورته یې انسان وي ان په کوم په دې شرط کدی خبره کین پتا څه نه غلطه کو سکی نه خبره کولې انتفاع شرط مستلزم انتفاع مشروط لږه راته نه کوي چې خبره نشته بس دانش ته ابراهيم عليه السلام غني دانا هغه اقرار په خپل ځان باندې کوي خدای آرام کويږي نه چې د دې خبيث نه لکه تاسو کوي کدی خبرې کوي حال به درته وایي دی خو خبرې نه کوي چې نه کوي حال دی نشي ویلې لہذا دا کار کړی ما دا هیڅ په دې خبره باندې کوي دل چې کله دوی ابراهيم عليه السلام ورته دا خبره وکړه څنګه دا چې کتره نه چل شو سي جواب دا حضرت ابراهيم عليه السلام مقصد هم دا چې دی لا جواب پاتې شي دی باندې الزام حجت قائم شي او دلایل خدا کوم بختان نه کوي بیا سرنا اوچت کوي تا ته پته نه کی دا څه زنه خبره نه کوي واله کته خبره نه کوي بیا تاسو بندگی لیکو معلومه شو تاسو په ځان خپل اقرار وکړو د دې د بے وفا اقرار تاسو وکړو بیا د دې د بندگی تاسو څنګه خیر هر څه چې هغه اغی انتقام انتقام دا واسو چې به د خپل خدایانو بدله دنواله انتقام دنواله دا ټول خدایانو مات ګل ګرځولي دي اله د دې بدله دنواله عقل سترګې د دې وړاندې ابراهیم علیه السلام اولی طور سره په دای باندې دا ثابت کړل چې دا بوتان دا د ماتولو قابل دي دا د خدای ته او دارنګي د دې سيزونو قابل نه دي دا حضرت ابراهیم علیه السلام خلاف مشوره دا وکړه چې بل څه طریقه خو نه کیږي خدای ابراهیم علیه السلام په اور کې سوځو د خپل خدای په بدل کې ابراهیم علیه السلام یې په کمره کې په اور کې نظر بند اور بیا اوس داسې کوي چې اور را جمع کوي لرګي راغلی لګورم ظالم نه بلې د دې د پاره اسنه چې رزق اور دونه سوځي او ځکه ملامت شم نمرو سره خپل قانون معمولی کو تور کې واځو ما سره چې زاغو نو سوځي ملامت شم د خلکو ته بسو یو نو علاوه د دې د پاره پیری یو میاش دا لرګي را جمع کیږي بډایګان لاړی شي چې تا وړای وری شي هغه خرڅ کی کم بختان او پاغي لرګي را واخلي نظر څوک سمزدوري وکړي سدوانی سلورانی وکړي لاکھ د بازار نه لرګي والی دي ځای ته راغلي چې ابراهیم علیه السلام نه خپل خدایانو بدل کړ یو میاش ګوره دا لرګي دی بیا دې لرګو ته اور ورته شو هر طرف او دا هغې نه یو سور انګار جوړ شوی ورځې په اور بدل بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام د غرزو د بندوبست حضرت ابراهیم علیه السلام غرزی کو اور خواته څنګه لاړشه دا هغه اور په خوا کې کې چرته یو حیوان ژوندې بروانو د حرارت د وجه هغه په پاغذی مړ شو دومره دا دی کاو دا هغې په خوا کې حیوانات نشو نو بیا دې وګرځی څنګه شیطان ورته چلو خو شیطان همیشه د انبیاو د مسلمانانو دښمن دی منجنی شکل تیار کړه لکه منجنی کو ستا او ستاسان دام دا شاولی دی بس دا چې فرض کا دې سره نږدې مشابه یو شی دی ګټان کې دی یو ځای نه بل ځای ته ورځي بس دا چې لکه کی ګټ پکې کی دی وو او یو سم تو غلی دی لکه دا تو پکې چې کومه ګولا ور ورځي او په دې باندې دا ملکونه رانیږي منجنی کوم دا چې یو شی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې طائف محاصره کړی وه ته له ګولې خو چلے دی نه چلو دی نو منجنی سلمان فارسی دی وکړه نو دا ورته مشوره ورکړه طریقې او کوله لکه تاسو ته مې دی وخت کې دا شاولی مولوی فرض کې ولاړ یو ځای یو شی بل ځای ته ورځي حضرت ابراهیم علیه السلام باندې وی امتحان دی اور کې اچي اسمان ملائک ټول په جړا دي د ځمکې ملائک ټول په جړا دي او الله په مخ د ځمکې هم دغه یو نو جوان دي چې ستاسو مولوی او نن ستاسو محبوب کافرانو اور ته ورځي یو چغه د ملائک ټول جاړي کوي الله تعالی او اعلان شه او الله کې چر دستا سره انداز غواړي یاد ساته دا کم مقام دی دا لوی امتحان دی د امتحان په وخت کې که چرته شاګرد نقل کی یاد چانه سوه کې امداد حاصل کې غیر امتحان کې فیل دلته هم نه امتحان د فیل او د پاس مسله ابراهیم علیه السلام تا کمی ملائکی چې په دې وګو باندې بارانونو باندې مقرر دي سلام نو سو ته عرض کړي چې تا تخپل معلومه ده چې الله تعالی په کوم امور مون مقرر کړی حکم کوا بس دا ټول ملک یې بالکل نور فتح بنی ابراهیم علیه السلام یې زمانه مخ نه لګې هوا باندې چې کوم ملک مقرر دی هغه میدان ته راځي چې تا ته پته دي چې الله تعالی دا ډیوټي مون ته حواله کړی دا حکم وکړ دا چې تند هوا به جاری شي چې دا میدان به صاف ستره شي دا اور به یو خوا بل خوا د خلکو باندې ولاړ شي تو پاتې شوي لرې کېږه جبریل په منډه منډه راغی وې تا ته معلومه ده زما طاقت خپله درته معلوم دی درله راغلم څنګه چل دی هغه ورته وایي چې نه زه توم وې زه خانه چې ځوم زما کم از کم الله ته خو درخواست پیش کړه الله تعالی ته التجا وکړه دا خو لویه مسله ده چې الله تعالی دا تکلیف ستان لرې کړي حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې الله تعالی زما په حال باندې فعال دی زما درخواست حاجه کوي ملائکې ته نه ټوله لاړې الله تعالی وی تاسو زما بنده ورې ته تاسو ته احتیاج راغې ستاسو نه سم طالب وګړه هغه ما ته معلوم دی چې دا کوم قسم انسان دی دا خو دا امتحان دی لوی امتحانات یا خو بالکل تزلزل نه راځي دغه موقع باندې الله تعالی دا اور دی ته ګل ګلزار ته اعلان کیږي ورته دا هر یو شی د الله تعالی د حکم تابع دی. اور غره زما دا محبوب نه سوځي چې در نظر بر دته وختوم غره ازار نشي. یک شخ دومره مې خېګه اسنه چې دوار په شان کوپلای کی تاسو برابر غونډه کې شه ګل ګلزار دی حضرت ابراهیم علیه السلام په میس کې ناس کو. بعض روایات کې راځي چې حضرت ابراهیم علیه السلام څخه جبرئیل الله په میس کې ناس کو نمرود ورته حیران دریان نشي غیر چاپیا اور بلی ګر مې څخه ډاړه ناس خپل دکو نه لګ اور دومره کار کړو چې ابراهیم علیه السلام په کو کې دای کم پړا جوړا غوسه زولیو لاسونه ورې چې کم تړلیو هغه پوری سزولیو د دینه علاوه یاد ساته جنتی لباس یې ویل هغه ورته کالین راغې بیغمه په کناس کې دای خپل دکو نه لګو داګې نرست بیا نمرود ورته ویم کنه چې ابراهیم علیه السلام د دینه روغ رمټ راوته وی یقینا ستاد الله دې ویلې قدرتونه ویلې طاقتونه دې ما ستاد خدای طاقتونه ویلې بیا ورته ابراهیم علیه السلام وی چې ظالم ایمان دار دا دار څه پتا دي دلی وی هغه ورته وینا ایمان څه کنه علامه چې ګامې دا بادشاہی هم دي او دا خدای هم دي ارڅې دې دې خو سره د دین هغه ایمان نه وړل بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د دین رسول الله تعالی په حکم باندې کم پر راضی د بابل نارواني شام طرف تزیل علیہ السلام ورسلے دے لگا سفر بیاروس کرے پاغی کے ان سے تکلیف کے اچھے ہو اول دا واقع اللہ تعالیٰ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیانی آوازی حدی چی پدی کے سمر نصیتون دی سمر رازون دی پا دا موقع بانی تاس کا معلوم دا چی دا اور کل گرم شد نیو شریر تب حیوان دے دا سرسرے دا بلا چی دا کنا دا بلا راغلا او قدلر نا دی اور تا پکیور کرو د دې په کوکی باندې هغه اور ګرمې دنا سیوا کې دنا لیکن د خپل مزاج او د فطرت مظاهره وکړه چې زستا مخالف او استاد شو ډیر خلک داسې دي چې د هغه د وجه نه یاد ساتي دین ته څه نقصان رسی نه قطعا لیکن بیا هم دوی کوشش دې خبرې کوي خو په دې باندې کوئی دي چې زما دا خبره د دې سو وزن نشتا دا زه چې کوم کار کوم د دې سو وزن نشتا او بیا هم یعنی چې لاړې سره په ورو کې مطلع راځي او چا په طبیعت کې چې شر دی او داغي مزاج خراب دی اره موقع باندې هغه خپل کوشش کوي داغي حکم تاسو ته معلوم دی چې په یو گزار باندې دا چا مړ کړ د حضرت ابو هريره روایت دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوي ورته داغه موقع سره دا چل کړي دی کنه او زهريله شی دی نو حکم داري چې په یو گزار دی مړ کړ دا دیش نه کوي فری دی زړه ته د حضرت ابو هريره په حواله خبره کوم چې نبی علیہ السلام وی صلی الله علیه زین درم گزار باندې مرتد هغه په نسبت کم راضي بل طرف ته مرغۍ دي د مرغۍ په خلو کې سمو او قراري هغه راضي په دې اور باندې او باقي هغه د خپل طبيعت مظاهره کوي چې الله زمونږ واسه کې خوم دغه د استاد پیغمبر ورته چې نور زمونږ په واسطه دې نه دي سین نه مونږ او په خپل مخو کې راځو دا اور کې مړکی کې او کنه مړکی کې خو مونږ خپل کوشش کوو دا هم تاسو معلوم دي چې الله تعالی هغه تسور کوي دواړه خبره دلته مسل ما تاسو ګوره مرغۍ جوړېږي سبی من بتا سی اور کیا اگر اور دے شریعت خلاف بلی گیا غب مڑکو اما صاحب اگر یاد و ساتے دغس زنو نجوری گو چی یوزائی کی دے شریعت خلاف یو خبری یا منگا غیلہ ہوا ورکو یا یوزائی کی دے مسلمانان خلاف خبری یا غیلہ ہوا ورکو مدرسی او دے جماعت مخالف خبری یا غیلہ ہوا ورکو قطع اندہ سنا ما صاحب کوشش دے دیکھو کہ بل سڑے دے دیکھو بارکے خلص پڑی نمنګ ورته اول نصیحت وکړو چې بای دا خپل دي زما سره دا د دین په حواله باندې خبره را که چېرته ستا په دې خبره باندې بیا وشي او به نه شو بنی دا الله تعالی په وته مجرم شي کنه کم از کم نصیحت خو ورته کول غواړي کاړو دې په خبره باندې عمل نه شي خو خپل ځان خو خپل خباثت ښکارا کړ خپل ګندګي ښکارا کړ الله تعالی به نه شي کنه به نه شي لا دې لاین کې به مونږ نه کوشش پد دې کوي چې دا اور مونږ مونږ دا اختلافات مونږ ختم کړو اور دا اخرا تفیدا ختم شي چې څنګه زمونه کې دي شي خود خپل لاسه په موږ اختلافات افرا تفی اور دا چون چرا دا قطعا د مسلمانانو په پیدا کولو دي کې ګن سبقونه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اعطینا ابراهیم ورسولنا حضرت ابراهیم علیه السلام دا رشدہ کو دین رشدہ کو دین صلاحیت خاصه خاص استعداد خاص ملکہ خاص شان الله تعالی ما چاله ورکړو حضرت ابراهیم علیه السلام من قبل مقد بلوغنا یا من قبل مقد حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نو مقد واقع دی بیان وکنا الله تعالی ما ابراهیم علیه السلام له صلاحیتونو ورکړو په دین ورکړو د دین مقد او یا من قبل ما نه مقد بلوغ دا دای کې څوک واحد نشته الله تعالی دی یووالی څوک هم لیکن الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام پس کې دا غي پسینه کې دا غي په ذهن کې دا غي په زړه کې دا ټول مسائل کې خوځه دا غیر استاد الله تعالی دا ټول معلومات د حضرت ابراهيم عليه السلام په سینه کې استاد نشته څوک چې ما سیواد ابراهيم عليه السلام نه بل د الله نوم غوښتل کې سوچته نه سبق ورته دا څنګه وکړ په الله تعالی په خپل حضرت ابراهيم عليه السلام کې دا سره یې کړو وقلنا به عالمین اداوی موږ په دمان عالمان چې دی اهل د دې دی الله وایي چې عالم هم پدې چې حضرت ابراهيم عليه السلام کې دا صلاحيت نشته او د اهل د دې دی نو په دې بنیاد ماده کې په دې دین کې څنګه رشد په معنا د په دې دین سره دی رشد په معنا د صلاحيت سره دی او د رشد یو معنا پیغمبري هم ده الله تعالی وایي د ابراهيم چې څنګه موسی عليه السلام او هارون عليه السلام مخ کې ما حضرت ابراهيم عليه السلام ته نبوت ورکړه رشد په معنا د نبوت د پیغمبري سره دی ما اس قارا باغو کې چې ابراهيم عليه السلام دې به خپل کار تا ګور اصل مسله دا ده چې انسان د دنیا د رسوم او رواجونو وته شي خو چې کوم رسوم او رواجونو د په کور کې دن نه دي داغې نه وتل ډیر زیات کرانه ولی په دې کې په خلاف د ټول نه ته اطلاق نه خلاف راضي مور نه په خلاف راضي رونو نه په خلاف راضي د داسې دندن نه وتل د انسان د پر ډیر زیات کرانه زما کور سم دې تا کر سر رسوم دي زده زمري په شان دي ګم بنا کوم دا کوم دا کوم دا کوم لیکن که زما په کور کې رسوم وي ته ګیدل په شان زبم دباو پروتم یاد وساته د کورنۍ رسوم او د رواجو نه وتل دا ډیره ګرانه خبره دا ډیره ګرانه خبره تاسو وګورئ کومې کورنۍ کې هغه ته الله تعالی مخکې نه علم ورکړی دی دا غي سلسله آسان روانيږي خو ما او تاسو په کورونو کې چې مخکې نه علم نشتا او موږ د علم دا شمع په دې کور کې بلو دا ضرورت دی کنه تاسو پر اوسه دا څومره ضرورت دی دغه څه مثال دې دی د حضرت ابراهيم عليه السلام کدا غوښتل چې ما پر دې دنیا منصب حاصل شي د پلا په نقش قدم روانو لارې په منزل دي چاو د مذهبي امور دغه سی او فاد الهات فادریو د تبا ما او داسل شي وو هغه په لکونو هغه ستې تبا ما غستې لیکن یوازې د افریدا چې د پلا په نقش قدم روان شي مخالفت کوي د پلا نه مخالفت کوي د کور نه مخالفت کوي د برادرای نه مخالفت کوي ځار بسوي او قومه او دارنګ خپل قوم ته دا سانه خبره نه لګره ما تا په کور کې یو بدعت نشو ختمولې یو رسم نشو ختمولې موږ نشو ختمولې دا په ډاګه کته زس مارین پته دی ولې زس مارای به په پته دی ولې جوړ ما غاوه دي او دلته حضرت ابراهيم عليه السلام مکه ته ټول دنیا دا تور تام دي قران سره ما هذه التماثيل د دې دوه معنی دي څه دلیل دی د دې شکونو په عبادت باندې ما هذه التماثيل ما په معنا دا ایو دلیل کوم یو دلیل دی د کوم یو دلیل دی د دې شکلونو په عبادت دا مجسمه تا جوړې دي تا مجسمه د دې په عبادت تا سره څه دلیل شته التي هغه شکلونه انتم لها عاکفون چې تاسو دا غي همیشه عبادت کوئ عقوف لکیږي یو سیز لازم نسل یو شی کلا کرا نسل او یو شی تا تعظیم سره توجه کول یو شی نسل او تعظیم سره هغه ته توجه کول دې ته عقوف کول نو دې بندګۍ د دې بوتانو څخه کولای چې دا بوتانو تعظیم وینځو نو ته الٹی هغه بوتان دا شکرونه انتم دا عاکفون چې تاسو همیشه دا غي عبادت کوئ د دې په دې عبادت را ته دلیل پیش کړئ دلیل څه چنګ خپلې بیانې سره چا سره جواب په دې سره دلیل یا معنا دا دا ما هذه تماثيل دلته اوس حقیقت او ماهیت تاسو کې څه د حقیقت او ماهیت د دې بوتانو د دې حقیقت را ته بیان کړئ دا جواب وایي سره نو دا ټول به حقیقت څه زونه دا ځکه ماته نه جوړ کړی د دې صحه حقیقت او ماهیت کونو اته نه تاسو کې ما هغه تماثيل څه حقیقت د چا د دې شکلونو الٹی هغه شکلونه انتم لها عاکفون چې تاسو همیشه عبادت کوئ د دې حقیقت را ته وخه د دې ماهیت را ته وخه دا غي دا څه کلی کلی ټول جواب ورته نشته په کلاره قالو نا غي دا جواب کوي وجدنا آبانا من منجو مشران کل لها عابدین د دې خدایانو عبادت کوونکی هغه کوم فقط دینا به هم موږ پسې روان وړاندا هغه بیا موږ نور پسې وړاندا روان یو موږ سره کوم څه دلیل نشته کوم شران زمون دا کار کنه موږ هم دا کار ایته تقلید شرکی وای کفر کی تقلید دے چا کول قال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر راز ورته سوئی لقد کنتم والله لا معتیاد قسم دے قسم کو خدای چخام خا کنتم انتم تاسو و اباکم استاس مشران فی دلال مبین فخطای اخکار کے تاسم خطای استاس مشران خطای فراشکا نے وطن تداسوئی چھ بھائی توم پا غلط ہے استاس مشران پا غلط ہے یو قابل خوابور چھلی کونه چې کوو بجرته نه دي اسانه خبره نه وګوره حضرت ابراهيم عليه السلام قسمي ته مخامخ غره حکومت ته اقتدار دي هغه له ډګر ور کوي چې تاسو والله او استاد مشران ټول چې کندا په ګډو ورسره لقد كنتم خامخاتاس انتم تاس و اباكم استاد مشران انتم تاکید ده پاره ده عطف بسره ده بدیبان مطلبه ده فی دلال مبین باو خطا افکاره که پا عبادت ستاسو گیا آدی بوتان لرا کتاز دی بوتان عبادت که پڑا گا پا خطا ہے بلکل احی ورطوائی شاکا دا سنگا چارا شا دی غراغ امون وانی تنقیدات کی کرتا دل لگی تی گپ لگی تا حقیقت تی تب او خبارا کیا نا بدنا تفوز کیا لکا گپ لگی تی رشتی آگا ہے دیکی تا گپ سما سنشتا تنکینا تفوز کی چی دل لگی تا خام خواہ گپ لگی او کسا حقیقت شتا قالون دیو دی اجیتنا آیاتا روڑے دی منتا بالحق صحیح نظریہ حقیقت دی روڑے دی صحیح دین دی روڑے دی امنت من اللاعبین یاد دکو کوشتو کون کنے منصر توکی کہت دا تجی کم خبرہ کہنو دا حقیقت تا بیانا چی دا بوتان کولا سی دلس بلاغانی دی دی سا حقیقت نشتا رب العالمین ذات دا غبندگی کوئے امنت من اللاعبین یاد منصر توکی کہت چی دا توکی وشتری شروع کری دل لگی کہ خامہ خامہ غورت وی نا جیتکم بالحق تاستا میں صحیح نظریہ صحیح عقیدہ صحیح اعمال دامے در کرو گی گپنا جرت گی بر ربکم قال جیتکم بالحق تاستا میں صحیح دین دارو مکہ حد کے دا ذکر شویری اگا معاد جیتے کا قانون دارے شیو شیف سوال کی ذکر شی جواب کی اگا معاد بھی خد آگی ذکر جواب کی بھی کوچ سراحتاً ذکر دا گئی نرازی ازتا زنگری جی خونے دا بر ربکم بلکہ رب ستاسو رب السماوات والارض رب دا اسمانون و دزمو کرے اللذی حق رب فطورا ہننا چی دا اسمانون و دزمو کے خطے دا دلیل پتا سے قائم تو چی نمرود بھی دا عرص ماجون کوئی بھی زستاسو خود ہے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام مرتبی چی ستاسو رب رب دا اسمانون و دزمو کرے او دا دی نمرود میں چی کم مشران کسانو اگئی تا پتو چی دا نمرود دا پیدا کے دونا مخ کی دا زمکہ اور اسمانو نمرود دا نشی ویری چی اسمان ما پیدا کرے دا زمکہ ما پیدا کرے دا ابراہیم علیہ السلام پہ تاسی دلیل دا پیخو دو چی دا نمرود میں موارفا خطا شروز کر سکو دا خونش میلی چی دا اسمان ما جور کرے دا اونی دا پاتا کان بھی چی تک چرتے گا لکا خدا والی تی چرتے استانا خمک کی دا اسمانو نو استانا مخ کی سمر مخلوق کر شوید راجی رکھا اللہ دیا غزات فتر رہن چی دا طول پیدا کرے وان علی ذالکم او زف دیبانی چا اللہ تعالی رب دا اسمانون او دزمکو دے من شاہدین خامقا دا خبر در کونکو نئیم دا دی خبر در تزدر کم دلتا شاہد پا مانا دے اخبار کر دے سا دعوی اگر غنیشتا مانا دارا چا دی خبر زدر کم چا دا اسمانون ام اللہ تعالی پیدا کری دی زمکیم اللہ تعالی پیدا کری دی دا تاسو ام خدا پیدا کری استاسو دا نمرود ام خدا پیدا کری دا مخلوق دے خالق وانا علی ذالکم او زف دی خبر من شاہدین دا خبر ور کونکو نئیم زدا خبر ورکون کنم شهادت دلته په معنا دا خبر سره دی او یا زه په دې گوایم اما معنا د شهادت چې مخفله معنا دا غو دا خبره په دې سره وکړه په دې خبره هم په دې ظالمانو باندې سره نو حضرت ابراهیم علیه السلام اوس د چانا د دغه دلایلو په ځای باندې اوس مجاهده فی العمل شروع کړه چور کو ځا کار در سره کوم تر اوسه خو دلایل بیانې کی درې سلو مناظری شوې دي هغه باندې چې تاسو ورنکو نو اوس دې طرف ته جوړ عملی تور در تاسو کې دا بوتان خدای له مات جوړ کړو وکالله دا خبره یې کړې د چا په مخ کې یا ځان سره کوي قسم په خدای له عقید الناس نامکم چې خامخا چل بز جوړوم چاته ماتول د دې بوتان استاد ہوتا چل بز جوړوم عقید انکم تدبیر به جوړوم ستریقه به جوړوم اسنامکم د ماتول د دې بوتان استاد ہو او بادان ته ولو پس تاږي چې وګرځي تاسو مدبرین شاکون کی دي ته میری ته بځای کنا چې کله دې تر مثال ته تاسو شاکه اور هغه طرف ته لاړ شه زبر اعظم دا په دلته تاسو کوم چې لا کی دنه ټوټه ټوټه به کوم پرې نه جوړه